într-o stare gravă, dar pentru siguranța dânsului s-a considerat că e mai bine transferul la CCIF. Urmează noi consultări pe tema referendumului pentru justiție de pe 26 mai, după discuțiile cu ONG-urile și magistrații. Președintele Klaus Iohannis vrea și opinia Parlamentului. Am decis să fac o reconsultare a Parlamentului pentru lărgirea ariei de cuprindere a referendumului. Magistrații au protestat din nou pe treptele Palatului de Justiție din București, critică intenția executivului de a adopta noi ordonanțe de modificare a codului penal și codului de procedură penală. În cazul în care am avea, de exemplu, o infracțiune de serviciu care este sesizată la 2 ani, 3 ani, 5 ani după comiterea ei, la momentul în care infracțiunea va fi sesizată, ea va fi aproape prescrisă. Și Partidul Justiției și Dezvoltării, aflat la putere în Turcia, contestă rezultatele alegerilor locale la Ankara, după ce candidații din Partidul Președintelui s-au situat pe locul secund, atât în capitală cât și la Istanbul. Europa FM este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Fostul președinte Ion Iliescu a fost supus unei intervenții chirurgicale cu rezultat final foarte bun, se arată într-un comunicat al Institutului de Boli Cardiovasculare CC Iliescu. În prezent, fostul președinte se află în perioada postoperatorie în secția ATI, este stabil și în afara unui pericol imediat. Ion Iliescu nu dorește să fie transmise în spațiul public alte informații privind starea sa de sănătate. Iulian Ochi vine cu amănunte. Ion Iliescu s-a prezentat la Spitalul Elias pentru un control periodic, însă medicii au decis să-l transfere la Institutul CC Iliescu. Diagnosticul: pericardită lichidiană tamponadă cardiacă. Mai pe înțeles, este vorba despre inflamația sacului fibroseros care învelește inima, adeseori cu acumulare de lichid. În acest caz, pacientului se introduce un ac subțire direct în sacul pericardic pentru a drena o parte din lichid. Silviu Negoiță, purtătorul de cuvânt al fostului președinte. A prezentat Disney, s-a luat legătura, s-a vorbit cardiologii noștri cu cardiologii din CC Iliescu și s-a considerat că este mai sigur să fie transferat cu ambulanța acolo. Dânsul a venit cu adiotantul, a dus, dânsul vine lunar în Elias, vine frecvent la consulturi. La venirea în Elias nu era într-o stare gravă, dar pentru siguranța dânsului s-a considerat că e mai bine transferat la CC Iliescu. Ion Iliescu are 89 de ani. El a mai fost operat la inimă în trecut, fiindu-i montate câteva stenturi. Vă reamintim, la finalul anului trecut, fostul președinte a fost inculpat în dosarul Revoluției. El este acuzat de crime împotriva umanității, alături de Gelu Voican Voiculescu. De asemenea, în vara lui 2017, fostul președinte a fost trimis în judecată în dosarul Mineriadei din iunie 1990, alături de fostul premier Petre Roman. Senatul a adoptat proiectul legislativ inițiat de Liviu Dragnea și Șerban Nicolae, care prevede ca Banca Națională să repatrieze peste 90% din aurul depozitat de România în străinătate, respectiv aproape 56 de tone de aur. Propunerea legislativă a fost adoptată cu 60 de voturi pentru, 29 împotrivă și 16 abțineri. PNL nu susține proiectul, iar fostul președinte Traian Băsescu a declarat că inițiativa este o mare greșeală. Rezerva aflată în străinătate înseamnă și o garanție de vreme rea, a afirmat în plenul Senatului Traian Băsescu. Ultimul cuvânt în privința acestei propuneri îl are Camera Deputaților. Noi consultări se anunță pe tema referendumului pentru justiție de pe 26 mai. Președintele Iohannis cere și părerea Parlamentului. E un pas obligatoriu prevăzut de Constituție, dar pe care Klaus Iohannis l-a mai făcut odată pe 24 ianuarie 2017 în preajma adoptării celebrei ordonanțe de urgență cu numărul 13. Am decis să fac o reconsultare a Parlamentului, o nouă consultare a Parlamentului României pentru lărgirea ariei de cuprindere a referendumului. Așadar, voi adresa Parlamentului României o nouă consultare care lărgește aria de cuprindere pentru referendum, pentru a-l face mai eficient și mai puternic. Referendum pe 26 mai. Legislativul are la dispoziție 20 de zile ca să emită un aviz consultativ. Președintele a asumat puterea ca până la referendum să nu mai intervină în justiție cu alte acte normative. Guvernul are deja pregătite două ordonanțe de urgență. Una dintre ele schimbă codul penal. Avertizez Guvernul României să nu emită ordonanțe de urgență în aceste domenii, justiție, politică penală, până când nu se exprimă poporul, până când nu cunoaștem voința suverană a românilor. Replica PSD a fost una ironică, este probabil doar o glumă de 1 aprilie. Într-un comunicat de presă, partidul de guvernământ anunță că nu va exprima vreun punct de vedere până nu se anunță care este întrebarea pusă la referendum. Uniunea Salvați România s-a declarat surprinsă de anunțul președintelui, considerând că nu mai era necesară consultarea Parlamentului. În schimb, PNL a dat asigurări că va vota necondiționat în favoarea convocării unui referendum. Klaus Iohannis nu face nimic pentru a spori interesul pentru alegerile europarlamentare, consideră scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu. Există riscul ca pe 26 mai alegătorii să vină mai degrabă la referendum decât la alegerile pentru Parlamentul European, a spus Cristian Tudor Popescu aseară în emisiunea Piața Victoriei la Europa FM. Dânsul vorbește numai de referendum și încearcă să transforme referendumul ăsta în evenimentul epocal din 26 mai. Păi și dacă reușește, o fi bine? Răsucesc întrebarea, dacă îmi dați voi așa. Dacă nu făcea referendum, oamenii care sunt sictiriți de partide veneau la alegerile europarlamentare? Poate că vorbea domnul Iohannis mai aplicat despre aceste alegeri și le explica oamenilor sensul și greutatea lor. Să zică, domne, veniți la aceste alegeri pentru că există două partide care sunt antijustiție și anti-europene și restul partidelor care sunt chioare, șchioape, strâmbe, sunt cum vreți dumneavoastră, dar nu sunt antijustiție și nu sunt anti-europene. Pe de altă parte, Cristian Tudor Popescu observă că întrebarea care va fi pusă la referendum se lasă încă așteptată. E normal ca între anunțul introducerii referendumului și întrebarea care constituie miezul chestiunii referendumului să treacă mai mult de 10 zile, căci iată, trec mai mult, doar dacă este vorba de showbiz, adică fac teasing, vreau să vă atâț, dar ce suntem, domnule, la românii au talent? Poate că nu e decât un fel de a face cărțile pentru prezidențiale. Băi, poate că sigur este, chiar și este asta. Dar se potrivește stilul ăsta de spectacol pe care îl face domnul președinte cu aliura de neamț, între ghilimele, a domnului Iohannis, cu seriozitatea care ar trebui să fie marca sa? În perioada următoare, administrația prezidențială ar urma să invite la consultări pe această temă și partidele parlamentare. Președintele a mai discutat pe acest subiect cu reprezentanții ai magistraților și ai societății civile. Parlamentul și Înalta Curte de Casație și Justiție trebuie să depună astăzi la Curtea Constituțională punctele de vedere în cazul sesizării privind constituirea completurilor de judecători specializate în fapte de corupție. CCR a fost sesizată de vicepreședintele Camerei Deputaților, Florin Iordache, în perioada în care Liviu Dragnea se trata pentru dureri de spate, tot din cauza bolii liderul PSD, vă reamintesc că nu s-a prezentat la audieri în procesul angajărilor fictive de la protecția copilului Teleorman, în care a fost condamnat în prima instanță la închisoare. Avocații săi au invocat constituirea nelegală a completului de 3 judecători pe exact aceleași argumente precum cele din sesizarea către Curtea Constituțională, și anume că ar fi trebuit ca judecătorii specializați în fapte de corupție. Ulterior, și procurorii secției speciale de investigare a magistraților au cerut detalii conducerii instanței supreme cu privire la constituirea completelor specializate. Răspunsul a fost că toți magistrații de la Înalta Curte sunt specializați pe fapte de corupție. Într-o emisiune la Realitatea TV, președinta instanței supreme, Cristina Tarcea, spunea că sesizarea la Curtea Constituțională pe completurile specializate este un abuz și un amestec inacceptabil în actul de justiție. Pe rolul Înaltei Curți se află un dosar în care s-a invocat o excepție de nelegalitate a compunerii completului de 3, excepție întemeiată pe aceleași argumente care au fost invocate în sesizarea transmisă la Curtea Constituțională. Or, aceasta nu poate să fie decât o presiune asupra instanțelor de judecată și o imixtiune inacceptabilă în actul de justiție. Deci nu mi se pare normal să nu lași judecătorul în fața căruia s-a invocat o excepție să se pronunțe, ci să-i forțezi mâna. Mai mulți magistrați au protestat și ieri pe treptele Palatului de Justiție din București, de această dată față de intenția de adoptare a ordonanțelor de modificare a codului penal și codului de procedură penală. Magistrații spun că nu înțeleg care este urgența ordonanțelor pregătite de Ministerul Justiției. În plus, dezincriminarea unor infracțiuni grave, reducerea termenelor de prescripție și a perioadelor minime de executat în cazul eliberării condiționate, precum și instituirea unor condiții noi pentru dispunerea arestării preventive, vor îngreuna considerabil activitatea organelor judiciare și vor favoriza inculpații în dauna victimelor. Procurorul DNA Alexandra Lângrăjan. În cazul în care am avea, de exemplu, o infracțiune de serviciu, care, în mod tradițional, statistic, criminologic, putem să ne dăm seama că este sesizată la 2 ani, 3 ani, 5 ani după comiterea ei și avem o încadrare pe abuz în serviciu, care va avea în noua reglementare un termen de prescripție de 6 ani, la momentul în care infracțiunea va fi sesizată, ea va fi aproape prescrisă. Peste drum, din solidaritate cu magistrații, s-au aflat mai mulți protestatari, printre care și actorul Mihai Călin. Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Ședință solemnă astăzi în Parlament la 15 ani de la aderarea României la NATO și la 70 de ani de la înființarea Alianței Nord-Atlantice. La ședință va participa și președintele Klaus Iohannis. Momentul aniversar găsește armata prinsă într-un proces în care șeful politic al instituției, ministrul Gabriel Leș, a contestat decretul președintelui Klaus Iohannis, comandantul suprem al forțelor armate, prin care a prelungit mandatul șefului statului major general. We invite to accession talks with NATO the following nations: Bulgaria, Estonia, Latvia, Lithuania, Romania, Slovakia. România a devenit membră NATO în 2004. Odată cu pregătirile pentru acest pas istoric, dar mai ales după, Armata României s-a profesionalizat participând la misiuni externe curente, cea mai importantă fiind cea din Afganistan. Anual, România trimite în această țară aproximativ 700 de militari. Totodată, România găzduiește la ora de Centrul de Excelență NATO HUMINT, instituție menită să dezvolte capabilitățile operaționale și politicile NATO în domeniul culegerii de informații. După anexarea peninsulei Crimeea de către Rusia, NATO și-a schimbat strategia și a încercat să se adapteze politicii agresive a Moscovei. Toate planurile de răspuns la un eventual atac au fost refăcute. NATO is also concerned by Russia's pattern of aggressive behavior. Iar în acest moment, statele membre își dezvoltă noi capabilități militare. Peste câteva ore, la Washington, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, se întâlnește cu președintele american Donald Trump, urmând ca relația cu Rusia să fie din nou analizată, inclusiv joi, în prezența ministrilor de externe din cele 29 de țări membre ale Alianței. NATO has already stepped up its presence in the Black Sea and we continue to work closely with our partners in the region. Mulțumim, Anca Grădinaru, pentru informații. Partidul Justiției și Dezvoltării, aflat la putere în Turcia, a anunțat că va contesta rezultatele alegerilor locale la Ankara, unde candidatul opoziției s-a situat pe primul loc potrivit rezultatelor provizorii. Candidații din partidul președintelui Recep Tayyip Erdoğan s-au situat pe locul secund, atât în capitală, cât și la Istanbul. Cu detalii, Adriana Sârbu. Dacă la Ankara avansul este mai consistent, 3,4 puncte procentuale, în fosta capitală imperială, candidatul opoziției are 0,28% în plus față de cel al puterii, după numărarea a 99,8% din voturi. Dacă vor fi confirmate, aceste rezultate vor fi devastatoare pentru președintele Erdoğan, care a făcut uz de toată influența sa în alegeri. În Ankara, Partidul Justiției și Dezvoltării și predecesorii săi islamiști s-au aflat la putere vreme de 25 de ani. Turcia se confruntă cu prima recesiune în 10 ani, inflația a urcat la un nivel record, iar șomajul este în creștere. Rezultatele provizorii sunt o veste bună pentru producătorii de bere din Turcia. Acțiunile celei mai mari firme din domeniu au urcat pe bursă cu aproape 7%, cel mai mare avans de după septembrie 2018. Companiile producătoare de bere mizează pe o eventuală relaxare a restricțiilor municipale cu privire la vânzarea de alcool. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Vreme mai rece față de ziua de ieri, mai ales în regiunile din sud, sud-est și în centru, în zona de munte, pe arii restrânse vor fi precipitații mixte. Vântul va sufla mai tare în sudul Banatului, cu rafale de peste 70-80 de km pe oră. Maximele vor fi cuprinse astăzi între 8 și 18 grade, mai ridicate în Câmpia de Vest, până la 20 de grade. Vremea se va răci accentuat și în capitală. Astăzi, cel mai mult acoperit, bate vântul, iar maxima nu trece de 13 grade. Ioana, mulțumim pentru jurnalul de dimineață Europa FM. Continuăm cu sport. Luca, bună dimineața! Bună dimineața! Șep și Sfântul Gheorghe și FC Viitorul au remizat 0-0 în ultimul meci din etapa a treia a play-off-ului Ligii 1. Oaspeții au fost mai aproape de victorie, având și un gol anulat pentru offside. De menționat că Viitorul i-a amenajat pe Ianis Hagi, Băluță, Drăguș, Denuier și Uri pentru prima manșă a semifinalei Cupei României cu Universitatea Craiova, ce se va juca joi în Bănie. În Liga 1, echipa lui Hagi este a patra, la 6 puncte de poziția a treia, ultima ce asigură participarea în Europa League, iar Șepși este ultima în play-off. Tot ieri în play-out, Dunărea Călăraș a obținut o victorie vitală 2-1 în deplasare la FC Botoșani. Gazdele au deschis scorul în minutul 7 prin Laurențiu Buș. Fostul stelist Gabi Iancu a transformat o lovitură liberă directă și a egalat, iar Najiba Maria a marcat golul victoriei în minutul 57. Echipa lui Dan Alex